Dat vroeger ook alweer. Oh ja, hoekentakkenmuziek. Dat had natuurlijk met het ritme te maken. Misschien weet je dat nog. UB40 aan het begin van de show. Red, red wine. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan er lekker tegenaan. Nou ja, easy does it vandaag. Dus het gemakje. Maar we hebben wel een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dus dat dan weer wel. Naast die prachtige muziek. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over wat kunt u doen tegen klimaatverandering. Jeroen van Gent vroeg het aan de mensen op straat. En verder gaan we het hebben over Jazz Circus. Wat is Jazz Circus? Nou, dat is muzikaal, dat begrijp je wel. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in de show. En we gaan met Tom Rietveld praten over een bidboek. Het bidboek. Hoe dat zit... Wat is het allemaal en wat doet Tom? Je hoort het allemaal hier in deze hele mooie aflevering van de late avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. I am a lineman for the county and I drive the main road searching in the sun for down south won't ever stand the strain, and I need you more than want you, and I want you for all time, and the Wichita lineman is still on. Clan Campbell, je weet wel, de Rhinestone Cowboy, met Wichita Lineman en Fleetwood Mac ervoor met Landslide. Hier allemaal in jouw late avond, tijdens jouw late avond. Onlangs brachten de Verenigde Naties trouwens een rapport uit over de klimaatverandering met daarin wederom een zeer nadrukkelijke urgentie. Verslaggever Jeroen van Gent stuurde we de straat op om eens te vragen wat u zelf nu zou kunnen doen tegen al te grote gevolgen voor deze planeet. De noodklok luidt. Eigenlijk is dat al een heel tijdje, want de klimaatverandering is in de jaren 40, 50 al zo'n beetje toch wel met zekerheid voorspeld. Het was ook een hele warme zomer, dan maak ik me zorgen persoonlijk. 40 graden tegen de 40 graden. Nu is er een nog alarmerender rapport uitgebracht door de Verenigde Naties. Met nog prangender maatregelen willen we een beetje onder de zeespiegel een beetje droge voeten houden. Wat kunt u doen persoonlijk? Want de regeringen en Europa, ja oké, die moet iets doen. Maar wat kunnen wij doen persoonlijk? Door niet de tas aan te nemen, maar mijn eigen tasje. Ach, kijk, we hebben dezelfde tas. In die IKEA-tas. Oh, die van u is veel groter. Hoe kan dat nou? Dat is ideaal. Die is veel groter. Dat is een hele grote. Wil je een tasje? Ja. Geen tasje. Ja. Kom bij de juwelier, tasje. Geen tasje. Gewoon zo in mijn tas gedaan. U heeft zelf een tas meegenomen in plaats van al die plastic tasjes. Daar precies, gaat het om. Ja. Oké, nou ik loop er toevallig ook mee. Dat is wel toevallig. We zullen het niet noemen, maar IKEA één keer. Maar verder, enig idee wat u nog meer kunt doen? Ik ben nou toch beter. Nou ja, we moeten de industrie minimaliseren. Dus alle Actions en Xenos en al dat soort winkels. Daar moeten we dan maar mee beginnen om die... Want het is toch allemaal rommel. Ja, winkels vol met spullen, ja. Ja. Moet dat stoppen? Kan dat stoppen? Nou ja, als we echt wat aan de aarde moeten gaan doen, dan moeten we ook de consequenties ervan dragen. En dan moeten we misschien van dingen afstand gaan nemen. Ja, minder welvaart? Minder luxe? Nou ja, weet je, het hangt allemaal met elkaar samen, hè? We zijn natuurlijk een heel verwend landje. Dus, iets minder verwend kan best. Ja, zoiets. Precies. Nou, het is gewoon beangstigend wat het dus gaat gebeuren als er niks gaat gebeuren, hè, op dit gebied. En ik denk dat we al te laat zijn. En ik ben blij dat ik geen kinderen heb. Wel gezaaid, maar er is niks opgekomen. Oh. Maar de grote kans bestaat dus dat over 100 jaar half Nederland verzuipt. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dan is de vraag, als u maakt het heel erg, trekt het hier naartoe, van de VN, naar zo'n groot instituut, naar hier, naar de landsregering. Wat zou er moeten gebeuren? Wat zou de regering moeten doen? Daar zijn knappe koppen voor en ze krijgen adviezen. Ja, dus mijn bescheiden mening doet er niet zoveel aan toe. Nou, maar natuurlijk. Wat kunt u doen? Wat kunt u persoonlijk doen? Nou, bijdragen? Niet vliegen. Niet vliegen? Geen open haard. Heel weinig auto rijden. Zoiets. Ja. In die richting. En de meeste boodschappen per Petrus Apostolorum. Oftewel lopend. Ja, zoals de apostelen gingen. Ja, lopend als de apostelen. Misschien wel meer de fiets pakken in plaats van de auto. Het is nog mooi weer, dus het kan. Wat meer zonne-energie op de daken. Ik snap ook nooit waarom ze niet automatisch de huizen bouwen met zonnepanelen. Oh, ja. Want er is nu wel sprake van, nou, we moeten van het aardgas af. Geen aardgasaansluiting meer, maar ook gewoon standaard zonnepanelen. Ja. Zoiets. Ja, ik denk het wel. Afval scheiden, verwarming iets minder warm zetten. De kleine dingetjes, opletten wat je doet met elektriciteit. U bent er zelf al mee bezig? Ik probeer er mee bezig te zijn. Het lukt me niet altijd, maar ik probeer er wel aan te denken. Toch bewust? Ja, deels bewust, deels onbewust. Jazeker. En maakt u zichzelf nog echt zorgen over die klimaatverandering? Dat u zegt van nou, het gaat mij raken? Nee. Ik denk dat de media de onderzoeken dusdanig een slechter beeld geven voor ons. Als dat er daadwerkelijk is. Er is wel iets aan de hand. Alleen het is niet zo erg als ze ons willen doen geloven. Het kan nog even duren qua uitwerking? Ja, het kan even duren. Het gaat gebeuren, maar niet 2020 of 2030, wat ze nou allemaal zeggen. 2050, 2060. Dus echt de volgende generatie, of eigenlijk de kids van nu, gaan daar zeker last van krijgen. Nou, heeft u kinderen? Nee. Nou ja, we zitten zo'n beetje 6, 7 meter onder de zeespiegel. En als de zeespiegel een meter stijgt, wat de verwachting is? Ja, dan hebben we nog een probleem inderdaad. Ja. Een dijk moet verhoogd worden. Ja. Nee, maar serieus. Dan hebben ze het dus op VN-niveau, Verenigde Naties erover, de regering in Den Haag, Europa. Maar wat kun je zelf nou doen om iets te doen voor het klimaat? Ja, ik zou niet. Ik zou het echt niet weten. Nee? Nee. Dat is een heel makkelijk antwoord. Probeer het dus, ja. gewoon meer dingen in de prullenbak gooien, meer spullen. Ja, dan heb je meer vuilnis. Ja. Moet er weer meer verbrand worden. Ja, dan begint het bij minder spullen natuurlijk dan, zoiets. Ja, minder spullen. Minder spullen dus, kopen. Ja. Nou, maar het ligt aan de mensen wat ze willen kopen. Als ze meer spullen willen kopen, dan doen ze dat. Ja. Daar gaat het over nu. Ja. Bij jouw antwoord. Ja, dat weet ik dus niet. Nou, maar... Wij zijn niet echt goed in minder energie gebruiken. Klopt. Maar kan dat, als je naar jezelf kijkt? Ik bedoel, heb je een elektrische tandenborstel? Nee. Ik heb geen elektrische tandenborstel. Kijk. Dat is alweer een goed teken. Ja, nou ja. Het gebruikt niet zoveel stroom misschien, maar toch alle beetjes helpen. Klopt. Gewoon met een normale tandenborstel lekker poetsen. Ja. En als je verder om je heen kijkt, laat je wel zo'n lamp aan waar je eigenlijk niet bent, noem maar wat. Nee, die zet ik een 9 van de 10 keer uit. Kijk. Dus als we nou die 1 van de 10 keer ook nog doen, hè? Niet zo zinvol. Wat is niet zinvol? Nou, ik vind het niet zo zinvol. Oh, oké. Okay. De hele organisatie niet, de structuur daarvan niet. De VN. En wat ze voorstaan niet. En ja, komt niet zoveel uit de verf, hè? Nou ja, goed, maar dan moeten afzonderlijke regeringen, landsregeringen, moeten het gaan doen. U praat echt tegen de verkeerde. Oké, okay. Nou, wat kunt u doen om het klimaat, de verandering tegen te gaan? Wij zetten zometeen 16 zonnepanelen op het dak. Kijk. Nou, dat is toch een goed voorbeeld dan? Bespaar nog geld ook? Min of meer, laat ik het maar heel voorzichtig zo zeggen. 60 jaar geleden heeft de overheid dit kunstje ook, laat ik een lelijk woord gebruiken, geflikt met gas. Iedereen moest aan het gas. Dat hebben we geweten qua prijs, toch? Door de jaren heen. Gaan we hetzelfde nu weer beleven? Met de zonnepanelen, bedoel je? Nou, dat weet ik niet. Zegt u het maar. Dat de elektriciteit heel duur wordt of zo? Nou, ze zoeken wel wat. Er liggen meer dan 600 nieuwe belastingwetten in Brussel. Die komen onze kant op. Of een deel daarvan. Momenteel. Vroeger had je raambelasting. Waarom nou geen paneelbelasting? Oh, dat... Dat het helemaal de andere kant op gaat met het belasten van zonnepanelen zelfs. Het gas, de gasinkomsten die verdwijnen straks voor de overheid. Er moet iets voor terugkomen. Overheid is onverzadigbaar. Mm-hmm. Ja. Nou, daar wou ik het maar bij laten eigenlijk. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Zonnepaneelbelasting. Daar zitten we niet op te wachten. Ja, waarom niet? De overheid moet geld hebben. Maar dan gaan ze dan door roeien en ruiten en door panelen. Nou ja. Ik laat het hierbij. Ja, oké. Okay. Heel leuk. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée, qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Een nummer dat we in vele uitvoeringen kennen. Maar dit is een van de leukste, vind ik persoonlijk. Andrew Gold en Stay. En Michel Sardou ervoor met een nummer waarvan ik denk... Hey, dat ga ik niet uitspreken. Dat is veel te lastig voor deze jongen die nauwelijks Frans spreekt. We gaan het zo meteen hebben over enkele minuten... over een boek van Tom Rietveld, het Bidboek. Nee, daarvoor hoef je niet op de knieën. Je hoort het zo meteen na de Cars. nothing's wrong. What about who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Gonna hang it up when you call. Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you? Nothing's wrong. Grappig, dit nummer is 2 keer in hit geweest. En soms zitten jaren tussen. Weet je wel, 1 jaar of 10 of zo. Omdat dan een nummer terugkomt in de reclamespot. Dat was niet het geval met deze Drive van The Cars. Wat is dat maar 1 jaar tussen? In 1984 een hit en in 1985 deden ze het nog eens een keertje rustig over. Goed, Tom Rietveld brengt creatieve processen op gang in bestaande organisaties. Dat is mooi. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over ideeën tot leven brengen en als je een idee hebt hoe je dat dan eigenlijk werkelijk uit kan voeren. Want er zijn vaak een hoop ideeën, maar de uitvoering ontbreekt. Ik ga daarover praten met iemand die daar zijn vak van heeft gemaakt. Dat is Tom Rietveld. Hij is creatief en vindingrijk denker en helpt bedrijven om bestaande ideeën of nieuwe ideeën te implementeren. Meneer Rietveld, hoe doe je dat? Want er zijn vaak creatieve ideeën. U gaat aan de slag met een creatief idee. En ik zag op uw website dat er geloof ik 35 redenen zijn waarom een idee niet uitgevoerd wordt. Kunt u er een paar noemen? Ja, moet ik het noemen? Of, ja, zegt u het maar. Nou ja, in ieder geval, ja, dat weten, dat doen ze nooit. Of dat trappen ze niet in. Of, ja, dat hebben we al geprobeerd. Dat hebben we al geprobeerd. Eigenlijk al die en dat werkte niet. En ja. Hoe prik je daar doorheen? Want je komt in een bedrijf, je bent ingehuurd. Er zijn ideeën. Je creëert ideeën samen met de mensen die daar werken. Hoe krijg je het toch voor elkaar om zo'n idee dan echt tot uitvoering te brengen? Kijk, er is nog wel eens een misverstand over wat een idee is. Ik zeg altijd, een idee is het begin van een oplossing. En een heleboel mensen die denken dat een idee al de oplossing is. Daar zit nog een heel traject tussen. En dan kan je erop gaan schieten en dan klopt het. En dan krijgen ze ook gelijk. Ja. Want dat gaat niet werken en dit en dat. Ja. En dus je moet het als oplossing zien. En je moet ook, als je goed in de gaten houden, wat wil je bedenken? Voor wie is het? Stel voor dat je in een verpleeghuis moet je toch denken, ben je nou het idee aan bedenken om de organisatie makkelijker te laten lopen, dat iedereen lekker werkt? Of is het uiteindelijk bedoeld om die patiënt of die bewoner en de familie, want die hoort er ook bij, om die een geluksmomenten nog te geven in de moeilijke tijd die ze hebben. Dus heel duidelijk het doel eigenlijk, ja, specificeren. En van daaruit gaan denken eigenlijk. En dan niet alleen. En er komen natuurlijk ook wel, kijk, als mensen makkelijker werken, dan efficiënter werken, dan kan je nog meer doen voor die mensen. Maar en dan, ja, niet met wat wel eens gebeurt, dat mensen op een vrijdagmiddag zeggen, nou, even een snelle brainstorm, een flipboard, 20 ideeën. Oh, er zitten al een paar mooie bij. Klaar, gaan we doen. Die ideeën, die of oplossingen die je daar opschrijft, die zie je over een maand bij een ander ook. Die zitten al in de lucht, dus dat is allemaal niet zo moeilijk. Dus ik ga ervan uit dat je hebt 100 ideeën nodig om 5 bruikbare over te houden. Nou heeft u een bepaalde techniek, dat heet een bitboek. Kunt u dat uitleggen? Ja, een bitboek. Stel voor je hebt in een bedrijf 500 of 1000 mensen. Nou, je hebt een plan gemaakt. Zodra zo'n plan op een gegeven moment aangekondigd wordt, in een brief, we gaan dat en dat doen, dan heb je het risico dat er al ruis ontstaat. Dat mensen zeggen, ja, maar daar ga ik niet aan meewerken. Dat is niks. Of, nou, en dan de helft heeft niet gelezen. Ja. Ik zeg, ja, ik heb nog meer te doen. Er is meer te doen. Dus je moet iets doen dat je al die mensen tegelijkertijd informatie in handen geven, dat ze gelijk in 10 minuten begrijpen. Ja. En daar staat een bitboek voor, om met 10 bladzijden, wel op een A3 formaat, groot formaat, je verhaal te doen, liefst in een metafoor. Hoe ziet dat eruit? Dat zijn een soort strippenplaatjes, heb ik begrepen. Nou, er zitten tekeningen in, dus leuke tekeningen waar je ook humor uit kan halen. En soms moet je iets tegenstrijdigs zeggen. Of een plaatje maken dat mensen ineens begrijpen, oh ja, tuurlijk is dat zo. Ja. En dan de tekst erbij, en die moet groot afgedrukt worden. Dus dat niet te veel tekst? Zonder leesbril. Zodra je leesbril moet opzetten, dan is het al niet goed en meer. En formaat, daarvoor is het boek ook groot formaat. Ja. Ook dat het niet gelijk in het archief gaat. Dus je moet het gewoon even op het bureau of op blijven. Het moet moeilijk te archiveren zijn. En dan iedereen is dan in één klap. Iedereen heeft het dan in ieder geval gelezen, want het is heel makkelijk te lezen. Het spreekt aan door de plaatjes, door de humor. Ja. En dan blijft het wel hangen. Dan bereik je wel mensen. Ja, dan begrijpen de mensen. Want je hebt ook de voor- en tegens kunnen benoemen in dat verhaal. Ja, heel interessant. Creatief en vindingrijk denker Tom Rietveld vertelde over zijn werkwijze. Hoe implementeer je veranderingen in een organisatie? Hoe breng je ideeën tot leven? Tom Rietveld, hartelijk dank. Zelfs in mijn dromen liggen bij mij, ik doe mijn ogen open. Ben ik alleen, ja, jij zat in mijn hoofd. Lach niet aan me, zei schat, ik bleef daar open. Denk ik weer, had ik maar verteld wat ik voor jou voelde. Want dan was je nu hier, zonder jou geen leven voor mij. Kon ik maar terug in de tijd en zeggen dat het me spijt. Ik blijf thuis op je wachten, wat ik mis die warme nachten met jou. Ik mis jou. Jij bent zo ver weg van mij. Als je hier bent voel ik mij pas vrij. Waarom maak je mij zo lauw? Want ik mis jou. Vertel me nou wat er is gebeurd. Waarom ging je weg zonder brief of woord? Je hebt een plane gepakt naar een ander oord en liet mij hier zitten. Zonder jou ga ik ten onder, bezorg me een wonder, geef toe het is toch zonde. Nee, ik kan niet zonder, waar blijf je nou, want ik mis jou. Ik mis jou, was je nou maar hier bij mij. Was je nou maar hier bij mij, jouw armen voel ik mij zo in jouw armen. Voel ik mij pas vrij. Waarom geen pijn in je armen voelde ik me fijn. Kon ik maar even bij je zijn. Schatje, was jij nu maar hier dicht bij mij. Ik voel me zo rot, je hebt een deel van mijn hart genomen. Zomaar heb je mij bekeerd. Alleen maar één vrouw heb ik nodig. Andere vrouwen zijn overbodig. Ik schrik me dood, de telefoon gaat en ik hoop dat jij het bent, want ik mis je zo. Ik mis jou, was je nou maar niet daar, was je maar hier bij mij, zo klein. Laat me niet alleen. Ik mis jou, ik mis jou, jij bent zo ver. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. My life run on too fast, and I have to take it slow. een prachtige classic rocker van Steve Winwood hier in de late avond. Back in the High Life Again. Een Arnhems gewijs. Ik mis jou. Zometeen gaan we het hebben over Jazz Circus. Dat is natuurlijk jazzy. Wat is dat, Jazz Circus? Ze organiseren evenementen. Je hoort het zometeen na Taylor Dane. Hier is ze met I'll Always Love You. Als je niet zen was, dan word je het wel met dit nummer van Taylor Dane, hè? I'll Always Love You. Hier in de late avond. We gaan het hebben over jazz. Ja, jazzmuziek. En Jazz Circus. Die organiseren van die mooie jazz evenementen. Je hoort er meer over in een gesprek met Evelien Lampfen. Een swingende gast hebben we. Uit Maassluis komt hij. En zijn naam is Dominique Bertens. En... hij gaat ons alles vertellen over Jazz Circus. Swingt het een beetje in Maassluis? In de regio van Maassluis swingt het over... Ja, ja is het antwoord. Want jij woont er. Want ik woon er, maar er zijn ook heel veel activiteiten die gewoon lokaal daar worden georganiseerd. Dus Ja, het bruist, zou ik eerder zeggen. Het bruist. Maar zeker als het aan jou ligt. Want jij bent eigenlijk een liefhebber van jazz. En jij zou willen dat iedereen dat wordt. Dat is utopie. Daar geloof ik ook niet in. Iedereen moet zijn eigen smaak hebben daarin. Mm-hmm. En jazz, als je denkt aan jazz, denk je aan... soort als je bijvoorbeeld free jazz hebt, dan heb je... Sommige mensen die denken aan free jazz... Het zijn dan eigenlijk soort van 5 mensen die allemaal een eigen liedje zingen. Zo druk dat het dan kan zijn. Dat is niet wat we doen. Wij combineren jazz, funk, soul, hip-hop, een beetje house. Maar de angle, dus zeg maar de edge, de kapstok, is toch wel sax, trompet, fluit, percussie. Dat onder begeleiding van DJ's met decors, variété. En dan heb je al heel snel een soort circus. Circus. Ja, want Jazz Circus Collective is een collectief van jazzmuzikanten. Van muzikanten die ik in het jazzwereldje, ja, voor jazz gerelateerde wereldje betrek, zeg maar. En ja, dat zijn... Zielsverwanten van elkaar misschien wel. Je vindt elkaar in je liefde voor het soort jazz. Ja, het is natuurlijk niks nieuws dat je ziet dat DJ's werken met live muzikanten. Dat is 9 van de 10 keer is het een saxofonist. Ik combineer dat dan graag verder met percussie, dwarsfluit, sousaphone. Alles wat ik maar vind passen binnen het genre wat we brengen. Dat vind ik erg leuk om dat te combineren, zeg maar. En mede ook omdat, wie komt er tegenwoordig nou naar een DJ luisteren? Nou, als je geen Chesto of Van Buren heet, forget it. Maar als je dat combineert met live evenementen, met live aspecten, moet ik zo zeggen, dan krijg je meer energie, krijg je toch een beetje meer live beleving en een soort meer totale muziekbeleving. En ja, daar sta ik wel voor die totale muziekbeleving. En we zien dat het enorm aantrekt. Zeg maar. Nou, dat wou ik zeggen. Want wat jij nu schetst, dat valt niet alleen in binnenland, maar ook in buitenland op. Ja, klopt. Wat is nou het eerstvolgende waar je nu naar uitkijkt? Nou, we hebben binnenkort een aantal opties voor komende weekenden. Ik kreeg net een telefoontje voor... De Steenvlinder, dat is een projectontwikkelaar die dus Casco-panden opkoopt en dat dan weer aanbiedt aan jonge gezinnen om daar zelf iets van te maken. En als er dan zo'n opening is van zo'n Casco-pand, een school, een kerk, dan worden wij gevraagd om daar muzikaal omlijsting, gewoon een lekker sfeertje neer te zetten, dat mensen zich op hun gemak voelen. Dus dat is een voorbeeld. We hadden ook een paar weken terug, dat was dan in augustus, hadden we 3 dagen op rij, hadden we Olaerts Duin. Prachtig landgoed met een landhuis waar een hele exclusieve fair werd georganiseerd met Lamborghinis en Porsches en lifestyle. Daar hoort natuurlijk ook exclusieve muziek bij. Ja, een beetje cachet hoort daar wel bij. En, ja. Dus als mensen binnenkomen met hun rollatertjes, dan is het ook gewoon easy listening. Maar naarmate de borrel voordert zo tegen 1:15 uur, dan komen er echt wel beats bij. En dan komt er een sax bij, een percussie. En dan maken we er ook echt een feestje van. Als er nou mensen zijn die zeggen, ik heb een leuk feestje te vieren en jazz is wel iets waar ik echt lekker goed op ga. Heb je dan een website waar ze naar kunnen kijken? Ja, dat is jazzcircus.nl. Ja. Daar kun je lezen over de kern van onze 5 DJ's, zeg maar. Dus waar ik er dan eentje van ben. Maar daarnaast ook diverse biografieën van tal van muzikanten waar we mee samenwerken. Helaas kunnen we niet alles erop zetten, want dan ontploft die. Dan is het netwerk is gewoon te groot. Maar je hebt video's, je hebt moods, je hebt geluidsfragmenten. Je kan echt een heel goed beeld creëren van wie we zijn, wat we doen. En voor wie we dat doen. Ook een hele lijst aan klanten staan erop met beschrijvingen. Dus het is echt uitgebreid informatie. Ja, dat klinkt in ieder geval als iets waar we zeker naar moeten kijken. Jazzcircus.nl. Dominique Bertens, ik wens je alle goeds met alle optredens. Ja. En natuurlijk als kers op de taart van 2018 toch wat optreden in Venetië. Maar ook die andere optredens. Jij geeft je natuurlijk gewoon helemaal. Ja. Dankjewel, Dominique Bertens uit Maassluis. aan het einde van de show toch nog even een mooi stukje jazz. Ja, natuurlijk van Jazz Circus Collective. Ga dan maar naar de site van hen. Daar leer je meer over jazz en waar ze natuurlijk optreden. Goed, ook gelijk het einde van deze aflevering van De Late Avond. Heel hartelijk dank voor je gezelschap de afgelopen uur. Maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. En dan hoop ik dat jij er weer bij bent. Check intussen onze website. Daar staat van alles op over de show en het regionale nieuws bij elkaar. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Dus alle sociale mediakanalen staan voor jou open om ons te volgen. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Een hele mooie klassieker van Alex Harvey. To Make My Life Beautiful. En daarna nog een stukje Art of Noise met Moments in Love. Ik wens je een hele mooie nacht als je gaat slapen. En niet naar de herhaling luisteren natuurlijk. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Dawn creeps across the pillow where the face of an angel lies cradled in a nest of tangled hair. And the smile of contentment on your face while you've been sleeping keeps me going, makes me know just why I'm here. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. Make my life beautiful. The alarm clock rings at 7 and I feel a stir beside me. I hear your gentle footsteps on the floor. I raise up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a housecoat swishing through kitchen door. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I'd die from loneliness. I'll need your onlyness, a place for my soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. I watch my shaving razor gliding smoothly on the face of a happy man who loves to live at home. And the sweetest voice I ever heard is calling me to breakfast. I don't know how I made it on my own. And I don't believe you'll ever find a thought will ever cross my mind to leave. I die from loneliness. I need your onlyness, a place for my soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful.